मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 304वीं कक्षा, छठे अध्याय के तीसरे पाद के 125 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है पीछे से? अच्छा जी, अष्टावक्र संज्ञायाम और छंद शिक्षा में जो उदाहरण आए थे अष्टावक्र और अष्टाकपाल, वो जी अष्टावक्र संख्यायाम और बहुव्रीय शिष्यों में भी इसका प्रसंग आया था जी, किस विषय में? आकार कौन से में आया था? अष्टनह द्विष्टनह संख्यायाम द्विष्टनह संख्यायाम, तो द्वेष्टनः संख्यायाम अबहव्रीय शीत्यो हो, बहव्रीय समास नहीं होना चाहिए था और अशीति शब्द न आए, लेकिन संख्या पर होनी चाहिए। तो ये विषय आया था का तात्पर्य आकार का अष्टावक्र अष्टाकपाल आकार का उसमें वार्तिक से बताए थे। अच्छा, क्या संख्या है उसकी सूत्र की? 46 है आचार्य, तीसरा पद। वो काशिका में आया होगा, उसमें अभी देखता हूँ उसके लिए। काशिका में दिया था इन्होंने, यह अष्टनः कपाले हविष्य उपसंख्यानम। तो वहां वहां जो है ना, जैसे यहाँ इन्होंने किया है इसमें तीसरे पाद में जो अभी जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है प्रकरण दीर्घ का। तो दीर्घ पक्ष लेंगे हम तो नकार का लोप करके और फिर दीर्घ कर लेंगे तब भी अष्टा कपाल ही बनेगा। छंदसी वाले सूत्र में, छंदसी हाँ छंदसी सूत्र में यहाँ जो दीर्घ किया गया है तो नकार का लोप करके टमे जो आ है उसको दीर्घ कर लिया, और वहां सीधे ही नकार आदेश किया है वार्तिककार के पक्ष में। तो वार्तिककार ये कह रहा है कपाल पर रहते हविष अर्थ में अष्टन में नकार के स्थान पर आकार का आदेश करना चाहिए, तो ये वार्तिककार का कहना है ना। तो वहां पर वार्तिककार जितने भी होते हैं प्राय करके, तो उनका समाधान भी कर देते हैं महाभाष्य में कि इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। तो वहां यही कहा जाएगा इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छंदसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि छंदसी में ये तो है नहीं कि कौन कौन से शब्द बनाने हैं। तो वार्तिककार की दृष्टि में अचानक अष्टा कपाल शब्द आ गया, उसने कहा यह दीर्घ का प्रकरण, ये आकार का प्रकरण चल रहा है, यहाँ हम इसको पढ़ देते हैं। तो इस तरह से भी वार्तिक मिलेंगे बहुत से जो कि सामान्य सामान्य बात को ही कह रहे होते हैं जबकि वह किसी अन्य प्रकार से भी सिद्ध हो सकती है। ऐसी बहुत से वार्तिक ऐसे मिलेंगे कि जिन जो जिस कार्य को बता रहे हैं वो वह कार्य अनादि कोष से पूरा हो जाता है और फिर भी वार्तिक मिल जाते हैं उसी बात को कहने के लिए, जबकि अनादि कोष में भी वो सूत्र रहता है। तो ऐसे भी बहुत से वार्तिक मिलेंगे। कुछ वार्तिक ऐसे हैं जो महाभाष्य में आते हैं जहां पर कि शंका समाधान का प्रकरण चलता है, सूत्र पर ही शंकाएं उठाई जाती हैं, फिर उनके उत्तर, फिर शंका, फिर उत्तर, फिर शंका, फिर उत्तर। तो वो भी सब वार्तिक को दे दे करके पतंजलि उस विषय को वहां प्रस्तुत करते हैं। वार्तिककार के ही द्वारा प्रश्न उठाया गया, वार्तिककार के ही द्वारा उत्तर भी दे दिया गया। तो ऐसे भी वार्तिक आते हैं। एक तो उपसंख्यान वाले वार्तिक होते हैं, वक्तव्यम कहो या उपसंख्यानम कहो, ऐसे जो होते हैं ये अतिरिक्त विषय को जोड़ने के लिए होते हैं और कुछ शंका समाधानात्मक भी होते हैं। तो उपसंख्यानम या वक्तव्यम जहां कहा जाता है तो वहां महाभाष्यकार उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं कि कैसे करेंगे अब, क्योंकि वार्तिक को अगर हटा दें तो कैसे सिद्धि होगी उसकी, तो उसका उसका जो है विकल्प महाभाष्यकार देते हैं। तो यहां यही विकल्प आएगा क्योंकि इसका उत्तर आ चुका है इधर दूसरे सूत्र में। महाभाष्यकार के पहले से ही वार्तिक विद्यमान है ना, तभी तो महाभाष्य में आ पाएंगे। वाल्मीकि से पहले राम थे या बाद में हुए? तभी आ पाएंगे। चलो तो आगे देखते हैं। अच्छा जी, घोड़े लोपा और रोरी ने जो ढलोप और रलोप किया वो ढलोप है और सही वो हो रोद अगर नसी है, ये दो सूत्रों को दिखेगा ही नहीं आचार्य जी, तो दीर्घ कैसे करेगा फिर? कहाँ पे कहाँ दीर्घ नहीं होगा? ये सपाल सप्ताध्याय के सूत्र है, ये ढलोप और सही वो हो रोद अगर नसी है और घोड़े लोपा रोरी है। हाँ तो इनको ढकार का लोप दिखाई नहीं देगा, तुम्हारा यही तो कहना है कि ढकार का लोप और रेफ का लोप इन सूत्रों को यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो अंधे बन करके करेंगे क्या यहाँ पे ये, ठीक है ना? ये तो अंधे हो गए ना, इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो प्रश्नों का तुम करने क्या आए थे यहाँ पर? तुम क्या करने आए थे यहाँ? जो कार्य करने आए वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। इस तरह से इन सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध नहीं होगा। देखो हमें, मैंने कल भी विषय उठाया था, हमें तालमेल बना करके चलना पड़ता है। तालमेल जो होता है ना, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो सूत्र इतने जो है उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए बिल्कुल ही कि नहीं नहीं तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं है, तो ऐसा नहीं, कहीं कहीं उनका महत्व भी होता है। महत्व न रखना, महत्व न मानना और महत्व मानना, दोनों ही बातों से करना क्या है पाणिनी को, शब्द साधुत्व सिद्ध करना है। मुख्य प्रयोजन शब्दों का साधुत्व, वो जैसे भी हो वैसे करना है। तो कहीं असिद्ध मान करके, कहीं सिद्ध मान करके, दोनों तरह से होता है। तो उनकी दृष्टि में उन उस कार्य को करने के लिए इनकी दृष्टि में उन सूत्रों का कार्य सिद्ध रहेगा, नहीं तो सूत्र निरर्थक हो जाएंगे ये, क्योंकि ढकार और रेफ के लोप का आश्रय ले रहे हैं ये, और ढकार के रेफ का लोप किया गया है त्रिपादी में। जो असिद्ध है उसका आश्रय ले रहे हैं, तो क्या तात्पर्य निकला कि सिद्ध मान करके कह रहे हैं पाणिनि यहां पर। तो आगे सूत्र है चिते है कपि, चिते है षष्ठे क्वचनांतम कपि सप्तम में क्वचनांतम। ये कपि से तात्पर्य यहां पर, कपि कोई बंदर नहीं है, ये कप प्रत्यय का सप्तमी का है, तो उसके परे रहते हैं। उत्तर पद का देखो चल रहा है प्रकरण, लेकिन प्रत्यय भी कहीं कहीं आ गए, बहुत से सूत्र पीछे भी आ चुके हैं ऐसे। अब यहां चिति शब्द को दीर्घ कहा जा रहा है, यानी कपि परतः चिति शब्द से दीर्घ भवति। अब अकेले चिति से कप कैसे आएगा? कप प्रत्यय होता है जहां समास करते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, शेषाद्विभाषा उरः प्रभृतयः प्रभृतिभ्यः कप जो प्रकरण था वहां पर, तो समास से कप होता है, तो चिति में समास कहाँ है? तो इसका तात्पर्य भले ही पाणिनि ने चिति शब्द को लिया है, लेकिन अब ये चित्यंत लेना होगा हमें, क्योंकि अर्थ ही नहीं बनेगा ना, कप हम आएंगे लाएंगे कैसे केवल चिति शब्द से, तो इसलिए एका चिति ही अस्य, यानी एक और एका और चिति शब्द का, चिति स्त्रीलिंग का है, तो उसका समास कर लेंगे बहुव्रीहि। अब समास करने के बाद, क्योंकि समानाधिकरण शब्द आगे आ रहा है, तो स्त्रियः पुंगवद्भाषित से एका का पुंगवद्भाव हो जाएगा, तो एक चिति। अब यहां जो कप प्रत्यय हुआ शेषाद्विभाषा से, उसके पर रहते चिति को दीर्घ हो गया, तो एक चिति कह, अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा यजमान जिसने एक चिति कर ली है, एक चयन कर ली, यज्ञ से संबद्ध है और पीछे था भी सूत्र यज्ञ का ही, वो वेद का है ना, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है छंदसी च, भले ही न लाए हैं, मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है संगति का, तो वैसा ही सूत्र दे दिया आगे। एक चिति कह, द्विचिति कह, त्रिचिति कह, एक चयन, दो चयन, तीन चयन, ऐसे करके ये हो गया। आगे विश्वस्य वसुराटो हो, विश्वस्य षष्ठी वचनांतम, वसुराटो हो सप्तमी द्विवचनांतम। वसु और राट, अब ये राट क्या है, ये वसु तो चलो समझ में आता है कि वसु शब्द हमें उपलब्ध हो रहा है, लेकिन राट शब्द तो नहीं होता है, या तो राजरी धातु होगी या फिर हम के प्रत्यय करके जब उससे बनाते हैं जिन शब्दों को उनके अंत में आता है राट, अकेला तो राट नहीं बनेगा ना, कोई प्रारंभ में उपसर्ग या लाएंगे या अन्य कोई शब्द लाएंगे तब वहां पर क्वे प्रत्यय करके इसको बनाते हैं, तो उसी का यहां पर निर्देश है जो कि क्वे प्रत्यय करके बनता है। अब इससे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं पाणिनि, ये भी तो कह सकते थे विश्वस्य वसु राजो हो, ठीक है ना, वसु और राज धातु लेंगे तो धातु तो ऐसे नहीं आती शब्द के आगे बिना प्रत्यय के, ये आ जाती है कहीं पर, प्रत्यय तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो किसी शब्द के आगे धातु जोड़ेंगे हम, तो वो तो अर्थ स्वयं ही निकल आएगा, उसको कहने की आवश्यकता नहीं, सूत्र बन जाएगा विश्व से वसु राजो हो, विश्व शब्द से उत्तर, इन विश्व शब्द को दीर्घ होता है, वसु और राज परे रहते तो वसु तो जो कहते हुए आ जाएगा, राज परे रहते बोलेंगे तो प्रत्यांत ही लेना होगा हमें, ठीक है ना, राजी धातु से जो भी शब्द बनेगा उसके परे रहते यूं भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जो विकार है विकृति करके उसका आदेश करके तब ग्रहण किया है, इसलिए कि जहां जहां भी जकार का डकार बन जाता है वहीं ये सूत्र लगेगा और जहां नहीं होता है वहां ये नहीं लगेगा। तो सूत्र का अर्थ तो देख लो पहले कि विश्व इत्येतस्य दीर्घो भवति वसु राट इत्येते उत्तर पदयो पड़ता है। अब जैसे विश्वम वसु यस्य बहुरी ही समास करके, बहुरी समास बोलेंगे, सारा धन है जिसका, कौन है वो, परमात्मा, तो विश्वम वसु यस्य, अब यहां पर जो विश्व वसु शब्द बना इसको दीर्घ हो गया तो विश्व वसु हो। अब राज धातु के साथ में जब करेंगे तो क्योंकि हमें क्वे प्रत्यय लाना है तो उपपद रहते हुए किसी शब्द के उपपद रहते हुए तो विश्व के उपपद रहते हुए विश्वस्मिन राजते, जो पूरे विश्व में सुशोभित हो रहा है दीप्त तो हो रहा है, ये भी परमात्मा ही हुआ। तो इस तरह से क्विप करके और उसके पश्चात जो कार्य होते हैं वृश्य भ्रश्य सृज मृज यज राज मूर्धन्य शकार जो हो जाएगा उसके स्थान पर, और यहां प्रथमा के एक वचन में सूका तो लोप होने के बाद पतांत में झलाम जशोन्ते, तो झलाम शोन्ते से जो मूर्धन्य शकार हुआ था उसको टकार और फिर टकार आदि कर सकते हैं, विकल्प है उसका। तो विश्वाराट, अब जरा रूप चला के दिखाओ इसके, मुझे थोड़ा सा बोलो आगे, विश्वाराट आगे बोलो द्विवचन में, क्यों विश्वाराट दीर्घ नहीं, हाँ अब दीर्घ नहीं होगा इसीलिए पाणिनि ने राट पढ़ा हुआ है। तो विश्वाराट विश्व, यद्यपि रूप हम चलाएंगे भी क्यों अगर परमात्मा को बोल रहे हैं, वो तो दो या तीन होते नहीं है, लेकिन व्याकरण इस चीज को नहीं देखता है, व्याकरण इस बात को नहीं देखेगा कि तुम्हारे दो हैं या तीन हैं या नहीं है, भाई शब्द है तो स्वाद उत्पत्ति होगी, सारी व्यक्तियां आएंगी, रूप तो चलेंगे, प्रयोग में हो या ना हो ये भी होता है, तो शब्द तो बनाएंगे ना, रूप तो बनाएंगे, और मान लो हम लोक में ही कहीं प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि लोक में भी शब्द प्रयोग में आते ही हैं इस प्रकार के, अन्य किसी पदार्थ को बोल रहे हैं और वहां बहुत तो हमें दिखाई दे रहा है। तो विश्व विश्वाराट विश्वराजो विश्वराजः विश्वराजम विश्वराजो विश्वराजः विश्वराजा नहीं विश्वराजा, अब आगे ध्यान में विश्वाराढ़ अब दीर्घ हो जाएगा, विश्वाराढ़ विश्वाराढ़ भी ही, विश्वराजे विश्वाराढ़ विश्वाराढ़ इस तरह से। चलो आगे देखते हैं, नरे संज्ञायाम नरे सप्तम्य कुछनांतम संज्ञायाम सप्तम्य कुछनांतम। एक तो नरी शब्द का प्रथमा के बहुवचन में नर बनता है, पीछे भी आ चुका है ना नरव नरह, और एक नर शब्द मनुष्यवाचक अलग से भी हम बोलते हैं, लोक में प्रयोग करते हैं नर नरह नरव नराह, ठीक है ना। तो यहां वही नर शब्द है, ये नरी का बना हुआ नहीं है। तो नर शब्द उत्तर पदे विश्व शब्द से संज्ञा विषय दीर्घो भवती, किसी का नाम रखेंगे तब दीर्घ होगा। ये यूं ही कहीं पर विशेषण के रूप में बोल रहे हैं कि विश्व नरा यस्य है, अर्थात परमात्मा को ही कहना हो कि सारे मनुष्य जिसके हैं अर्थात जिसके शासन में रहते हैं सब, तो वहां पर विश्वानर नहीं, अब वो विश्व नर कहलाएगा। लेकिन किसी का नाम रखा जाएगा तो विश्वानर, और थे ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तो विश्वानर, तो किसी का नाम है तो विश्वानरो नाम यस्य वैश्वानरी ही पुत्र, जिसका वैश्वानरी विश्वानर से विश्वानर से जब प्रत्यय करेंगे अपत्यार्थ में तो वैश्वानरी ही ये बन जाएगा। तो यहां तो नर शब्द परे रहते दीर्घ किया गया, लेकिन हमें विश्वामित्र भी शब्द उपलब्ध होता है, उसके लिए फिर अलग सूत्र बनाया गया, एक मित्रे च ऋषव मित्रे सप्तम्य कुछनांतम च विपदम ऋषव सप्तम्य कुछनांतम। अब इसको तो सीमित कर दिया ऋषि अभिधेय होने पर ही, क्योंकि उस समय प्रसिद्ध थे ये, अभी भी प्रसिद्ध हैं विश्वामित्र, लेकिन किसी और का नाम रखेंगे तो क्या बोलेंगे फिर उसको, विश्वामित्र बोलेंगे कि भाई आप तो ऋषि होने, आपको आकार नहीं मिलेगा, ये आकार जो है ऋषि को मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है, रख सकते हैं नाम। तो ऋषव अवधेय मित्रे उत्तर पदे विश्वस्य दीर्घ भवति विश्वामित्रो नाम ऋषि ही। आगे मंत्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्व देव्यस्य मतौ, मंत्रे सप्तम्य कुछनांतम सोमाश्वेन्द्रिय विश्व देव्यस्य षष्ठे कुछनांतम मतौ सप्तम्य कुछनांतम। तो मंत्रे अर्थात मंत्रों में सोम अश्व इंद्रिय विश्व देव्य इत्येतेषां शब्दानां मतु प्रत्यय परतः दीर्घो भवति। तो दीर्घ जिनको होगा वो शब्द गिना दिए गए हैं और प्रत्यय आएगा इनसे मतु, तो अब उत्तर पद यहां नहीं उसका उसकी अनुवृत्ति नहीं लेंगे, बस मतु प्रत्यय पर रहते दीर्घ हो जाएगा। और मतुब जिस अर्थ में होता है वो प्रसिद्ध है ही अस्य और अस्मिन अर्थ में, तो सोमह अब यहां क्योंकि स्त्रीलिंग के शब्द बने हुए हैं ये, तो सोमह अस्या या अस्याम अस्ति इति सोमावती। अब यहां हम विग्रह कर रहे हैं लेकिन वहां पर किस प्रकार से अर्थ लेना है मंत्रों में क्योंकि ये शब्द आ रहे हैं तो वहां उसी प्रकरण के आधार पर अर्थ होगा। तो सोम शब्द को दीर्घ हो गया है मतुप प्रत्यय करके और मतुप के मकार को वकार हो जाएगा, उगित होने से उगितश्च से स्त्रीलिंग में नीब हो जाएगा। तो सोमावती अश्वावती इंद्रिय शब्द से इंद्रियावती और विश्व देव्यावती, विश्व देव्य विश्व देव से विश्व देव्य ये बनाने के बाद इस शब्द का यहां पर सूत्र में ग्रहण किया गया है, तो विश्व देव्यावती। आगे है औषधेश विभक्ताव प्रथमायाम, औषधे षष्ठे क्वचनांतम च व्यपदम विभक्तौ सप्तम्य क्वचनांतम अप्रथमायाम सप्तम्य क्वचनांतम। औषधि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, औषधि ओषम दधाति इति, जो ओष को धारण करे वो औषधि। तो औषधि स्त्रीलिंग का शब्द है ये। और बहुत आता है वैदिक मंत्रों में, तो बहुत जगह आता है। तो औषधि शब्द यहां पर लिया गया है, और साथ में ये भी कहा कि इसको जहां दीर्घ करना है हमें, तो विभक्ति तो आगे आएंगे लेकिन प्रथमा विभक्ति नहीं लेनी है। अब प्रथमा विभक्ति नहीं लेनी है तो ऐसा नहीं कि हम रूप चलाएं और सर्वत्र इसके दीर्घ करते रहें, क्योंकि हमें कोई लोक में प्रयोग नहीं करना है। ये मंत्र ऊपर से निवृत्ति आ रही है, तो जहां उपलब्ध हो रहा है वहां पर, प्रथमा में उपलब्ध नहीं होता है वहां पर ह्रस्व ही रहता है, ये अन्यत्र उपलब्ध हो रहा है, तो इसलिए अप्रथमायाम कह दिया है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रथमा को छोड़कर के अन्य सारी व्यक्तियों के रूप चलाने हो। तो अप्रथमायाम विभक्तौ परतः औषधि शब्दस्य दीर्घो भवति मंत्रे। औषधि भी अपि पतत, औषधि भी। तो औषधि से आगे भिस प्रत्यय आ रहा है, प्रथमा का नहीं है ये। औषधि भी दीर्घ कर लिया गया, ऐसे ही आगे है औषधिभ्यः नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्यः, यहां भी दीर्घ हो चुका है। आगे देखो, रिचि तु नु घ मक्षु तं कु त्रो ऋष्याणाम। रिचि सप्तम में कुछ नांतम, तु नु घ मक्षु तं कु त्रो ऋष्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अभी पीछे 130वें सूत्र में मंत्र शब्द था और औषधेश विभक्ता प्रथमायाम में भी मंत्र की अनुवृत्ति ले आए, अब यहां रिचि कह दिया, तो ये क्या तात्पर्य हुआ? मंत्र कह करके नहीं बात बन रही थी? तो मंत्र शब्द प्रकरण अनुसार आ जाने पर भी, फिर भी जो रिच शब्द ग्रहण किया है यानी ऋक् का ग्रहण, तो फिर विशेष बताने के लिए है कि क्योंकि ऋक् एक अलग परिभाषा है ना मंत्रों की, यत्रार्थ वशे न पाद व्यवस्था सा ऋक्। तो सारे मंत्रों में नहीं, अपितु जो ऋक् स्वरूप मंत्र हैं उनमें ये दीर्घ करेगा। तो ऋचि विषये तु नु घ, ये सब प्रत्यय हैं, नहीं प्रत्यय नहीं अव्यय हैं ये, तु नु घ। ऐसे ही मक्षु, तंग, तंग ये प्रत्यय है, कु त्र उरुष्य ये अलग शब्द है। तो तु नु घ मक्षु तंग कु त्र उरुष्य इत्येतेषां शब्दानां ऋचि विषये दीर्घो भवति संहितायां विषये। अब यहां पर जैसे तु शब्द लिया, अलग अलग इनके अर्थ होते हैं, यहां अर्थ नहीं देखना है हमें, यहां तो केवल जो प्रयोग आ रहे हैं ये सब अव्यय के रूप में आते हैं, निपात हैं ये सब। तो आतून इंद्र वृत्रहन, तो ह्रस्व कारांत तू शब्द था लेकिन यहां पर दीर्घ कर दिया गया इसको, ऐसे ही। और ऋग्वेद का मंत्र है ही, प्राय ऋग्वेद के ही मिलेंगे अब तो, क्योंकि ऋचि कह दिया गया है और ऋग्वेद में जो प्राय मंत्र आते हैं, प्राय बोला मैंने सारे ने, तो उसी शैली से आएंगे, यत्रार्थ वशे न पाद व्यवस्था। ऐसे ही नू का दिया, नू करणे, तो नू को यहां पर दीर्घ कर दिया गया है। और घ ये भी वो घ नहीं है, तरप तमपौ घ उसको नहीं लेना है, ये भी एक अलग निपात है और बहुत आता है मंत्रों में ये घ शब्द, और दीर्घ के ही रूप में आएगा, घा करके आता है घा। यहां जो दिया है उन्होंने वो तब आ घा स्याला, और घ जो आता है इसका अर्थ भी जो होगा मंत्रों में वो होता है जैसे अथवा बोलते हैं हम लोग अथवा, और एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का ही, यदग्ने श्याम, याद है नहीं किसी को? यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वा घा स्या अहम, त्वम वा घा, घा आ गया देखो, यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम वा घा स्या अहम स्युष्टे सत्या इहाशिषः। बहुत सुंदर मंत्र है ये उपासना का, उपासना की दृष्टि से देखें, क्योंकि जीवात्मा जो ये कामना प्रकट कर रहा है, कामना भी है, प्रार्थना भी है, एक अपनी व्यग्रता भी है, व्याकुलता जिसको कहेंगे, वो सारी बातें इसमें झलक रही हैं। तो संबोधन में शब्द आया पहले यद अग्ने, अग्ने अर्थात अग्नि परमात्मा, हे अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, एक विकल्प रखा परमात्मा के सामने, रख सकता है ना जीवात्मा अपने अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए। व्याकुलता क्या है, इसकी तड़पता है ये दुखों से, इसको आनंद चाहिए, तो आनंद चाहिए तो बहुत उपाय कर रहा है, अनेक अनेक वर्ष बीत गए, अनेक जन्म निकल गए, तो एक विकल्प रख रहा है परमात्मा के सामने कि ऐसा क्यों ना कर लिया जाए जिससे कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो हे अग्ने, यद अग्ने श्याम अहम त्वम, क्या अर्थ हुआ, मैं तू हो जाऊं, अहम त्वम श्याम, ठीक है ना वाक्य, ये श्याम अहम के साथ में जुड़ेगा, त्वम अहम श्याम, यानी अहम त्वम श्याम, मैं तू बन जाऊं, ठीक है ना, यदग्ने श्याम अहम त्वम। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि तू, उसको लग रहा है कि परमात्मा तो लबालब है आनंद से, है ना, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, वो तो कहीं से कम है ही नहीं, पूरा भरा हुआ है, तो क्यों ना मैं परमात्मा बन जाऊं, अर्थात मैं भी तू जैसा बन जाऊं, यानी कि तू मुझे अपने जैसा बना ले बिल्कुल, तो मैं भी आनंद से भरपूर हो जाऊंगा। तो यदग्ने श्याम अहम त्वम, यानी कि मैं तू बन जाऊं, लेकिन इसमें उसे लग रहा है कि मैं अगर परमात्मा बनूंगा तो प्रयास तो मेरा ही होगा, पुरुषार्थ तो मुझे ही करना पड़ेगा, और ये पुरुषार्थ करना उसको कठिन लग रहा है क्योंकि समय निकल गया, बहुत जन्म निकल गए बहुत सारे, सफलता मिली नहीं अभी तक, तो कहां तक पुरुषार्थ करे, थोड़ा कठिनाई उसको लग रही है इस प्रार्थना में भी। तो उसने एक दूसरा उपाय दिया फिर कि त्वम वा घास्या अहम, अब इसका अर्थ पता लग जाएगा तुम लोगों को, पीछे क्या था कि श्याम अहम त्वम, मैं तू बन जाऊं, अब क्या होगा इसका उल्टा, मैं तू बन जाऊं, इसका उल्टा क्या होगा, अब तू मैं बन जा, है ना तो अथवा करके बोलेंगे, वही घा शब्द आ गया, त्वम वा घा स्या अहम, स्या भी देखो मध्यम पुरुष का है, अभी स्यात स्याताम स्युः स्याः, तो त्वम वा घा स्या अहम, अथवा तू मैं बन जा, तो तू मैं बन जा का क्या तात्पर्य हुआ, भाई परमात्मा जीवात्मा तो बन नहीं सकता, जैसे कोई गरीब व्यक्ति धनपति के पास जाकर के यही दोनों विकल्प रखे कि मैं धनपति बन जाऊं, तो लगेगा कि तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा मुझे फिर, तो दूसरा उपाय क्या कहेगा कि तू मैं बन जा, अब धनपति गरीब तो बनेगा नहीं भाई, कोई नीचे क्या अपना डिमोशन कराएगा, वो गरीब तो बनेगा नहीं, और इसकी प्रार्थना को अगर मान ले वो तो क्या करेगा फिर, क्या सामने उपाय है उसके लिए कि उसी को अपना लेगा, भाई तू भी है मेरे पास आ जा, यही तो होगा और क्या हो सकता है, वो तो थोड़ी गरीब बनेगा, तो यही प्रार्थना जीवात्मा कर रहा है परमात्मा से कि तुम वा घास्या अहम, या फिर तू ही मैं बन जा, उसे पता है मैं ये प्रार्थना करूंगा तो ये तो मैं कभी बनेगा नहीं, यानी जीवात्मा कभी बनेगा नहीं, जो कि दुखों से युक्त है वो मुझे अपना लेगा सीधा। और फिर अंत में उसको एक बात भी याद दिला दी परमात्मा के लिए, ये जो आप उपाय कर लोगे मेरे बताए हुए तो आपको लाभ भी होगा, क्या लाभ होगा कि आपने एक संकल्प कर रखा है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है कि आपका संकल्प कैसे आप पूरा करोगे, मैं उसका उपाय बता रहा हूं कि आपने जो संकल्प किया हुआ है जीवात्मा के कल्याण करने का वो पूरा भी हो जाएगा। स्युष्टे सत्या इह आशिष, स्युः ते सत्या इह आशिष, इस मेरे उपाय में तेरी जो इच्छा है, आशीष कैसे कहते हैं, इच्छा, वो पूरी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो क्या है परमात्मा की इच्छा, क्या है? परमात्मा इच्छा करता है ना अपने लिए, नहीं जीवात्मा के लिए। तो कौन सी इच्छा है परमात्मा की? यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, तू भद्र करेगा, यह है तेरी इच्छा। लेकिन तू ये समझ नहीं पा रहा है कि भद्र कैसे कर पाएगा, वो मैं उपाय बता रहा हूं। ऐसे करेगा तो तेरा भद्र करने का जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। तो वही बात इस मंत्र में कही गई है कि वशिष्ठे सत्या इहाशिषः। तो प्रसंग आ गया, कहने का तात्पर्य यहां जो घा शब्द है ये घ को दीर्घ करके घा पढ़ा गया है। ऐसे ही मक्षु भी, ये भी निपात है, अव्यय है, मक्षु गोमंतम ईमहे। अब आगे जो तंग शब्द है इसमें, तो तंग में पाणिनि ने तम ङकार लगाया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे तंग प्रत्याहार बोल रहे हैं, तंगाना आत्मने पदम, वो प्रत्याहार नहीं है। ये आत्मने पद के नौ प्रत्यय नहीं गृहित किए गए हैं, अपितु ये कहना चाह रहे हैं कि लोट लकार में जो त आता है तस्थस्थमिपाम तान तंताम, थ के स्थान पर त करते हैं ना, तो लोट लकार में जो त होता है ये ङित के समान माना गया है, लोटो लंगबत। तो ङित के समान जो त है वो ङित के समानता को दिखाने के लिए, ङितवत करने के लिए ङकार पढ़ दिया है सूत्र में। तो ये लोट मध्यम पुरुष बहुवचन को गृहित करेंगे। कारण क्या है कि ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्योंकि अगर लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन ही लेना था तो बिना ङकार कहे भी तो कह सकते थे, लेकिन ये जो त होता है ना ये कहीं ङित नहीं भी होता, जो त उपलब्ध हो रहा है वेदों में लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन, ये कहीं कहीं ङित नहीं भी होता, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? जब लोटो लंगवा सूत्र बन गया तो ङित क्यों नहीं होगा? तो देखो ये जो त है ना मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसके स्थान में कुछ आदेश कहे हैं वेद में, और वेद में जो आदेश हैं वो सबसे अधिक कहां आए हुए हैं? जहां वो सातवां अध्याय प्रथम पाद प्रारंभ होता है ना, तो आप छंदसी के आगे का जो प्रकरण है सुपाम सुलोक, यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो वहां एक सूत्र है तस्य तात, है नहीं है? तो एक तो वो है कि त को तात आदेश, ये यही त है लोट का मध्यम पुरुष बहुवचन। उसके आगे क्या है सूत्र, बोलो तस्य तात के आगे? एक ही चाहिए बस। तो तप तनप तन थन, चार आदेश हैं ये, उसी त के स्थान में है। त के स्थान में तप तनप तन थन। तो अगर हम तप आदेश कर लें त के स्थान में, तो तप तो पित है ना, पाणी लगाई पकार इसीलिए रहे हैं। अब ये लोटो लंगवत का नियम काम कर जाएगा कि ङितवत होता है? भाई ङितवत को हटाने के लिए ही तो पाणिनि ने उसमें पकार लगाया तप। तो तप आदेश जब करेंगे वहां जो त उपलब्ध होगा वेद में, तो वो तो ङित नहीं होगा ना, वहां ये सूत्र दीर्घ नहीं करेगा उसको, इसीलिए यहां पर ङकार लगाया है। तो भरता जात वेदसम, भरत धारण करो, उसी का ही ये भरता। कु शब्द है, तो कु का कु मनः, ये कु वही है कुगति प्रादेय वाला, तो यहां कु को दीर्घ हो गया है। त्र प्रत्यय वो त्रल का संकेत दे रहा है, सप्तम्यास्त्र जो प्रकरण चलता है, तो वहां अत्र शब्द जब बनाएंगे तो किस शब्द से बनाएंगे? ये त्रल प्रत्यय करेंगे, किस से करेंगे? अत्र का अर्थ क्या होता है? यहां इस स्थान में। तो कौन है मूल शब्द जिससे प्रत्यय किया गया है ये त्रल? इदम से करेंगे। किससे करेंगे? एतद से करते हैं, ठीक है ना, एतद से करते हैं और त्रल पर रहते एतद के स्थान पर अन आदेश हो जाता है, तो अ एतदोन सूत्र है ना, तो एतस्मिन स्थाने अत्र, तो उसको यहां पर त्र को दीर्घ करके अत्रा ये बन गया। उर्ष्य, उर्ष्य जो शब्द है ये यहां तो इन्होंने नाम धातु बना करके दिया है, जैसे उरु आत्मन उरुम इच्छति सुप आत्मन क्यच लगाते हुए और उरु शब्द से क्यच प्रत्यय किया, फिर एक कामना है क्योंकि इच्छा है, यहां पर लालसा है तो लालसा में एक वार्तिक आता है कि सर्व प्रातिपदिके भ्यो लालसायाम सुग वक्तव्य, लालसा अर्थ में प्रातिपदिकों से हम जब इच्छा अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो वहां पर सुख आगम हो जाता है, ये वार्तिक उस पर है, वो जो सूत्र आता है ना अश्व क्षीर वृष लवणा नाम आत्म प्रीतौ, आत्म प्रीतौ लालसा है ना वो आत्म प्रीतौ क्यची, क्यच वहां पर कहा गया है। तो वहां तो खैर असुख का प्रकरण चल रहा है, उसके ऊपर क्या सूत्र है, आज जैसे रसुख, आज जैसे रसुख, तो असुख करने के लिए ही फिर आगे है अश्व क्षीर वृष लवणा नाम आत्म प्रीतौ क्यची, तो उसी पर यह वार्तिक दे दिया है सुख वक्तव्य है, तो उरु के आगे सकार जोड़ दो तो बन गया उरुस, और क्यच का यह है उरुष्या सकुशा हो जाएगा सुषामा दिशुचा। अब इसके उरुष के क्योंकि धातु बन चुकी है ये, अब इसके रूप चलाएंगे तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जो सी आएगा सी को ही हो जाएगा, अतो हे से उसका लुक हो जाएगा, उसके बाद फिर दीर्घ कर दिया है सूत्र ने उरुष्या। एक तो ये प्रक्रिया है, दूसरा यह है कि इसमें हम कंडवादिभ्यो यक्ष कंडवादी गण की धातु मान करके, कंडवादी में है तो नहीं धातु ये उरु उरुष धातु, उरुष धातु मान करके और कंडवादिभ्यो यक्ष से यक करके भी उरुष्य बना सकते हैं, और वहां पर उरुष्य बना करके तो उसको दीर्घ कर दिया गया है ऐसा भी। और ये मत है इनका ये पद्मंजरीकार का मत है, ये पद्मंजरीकार ने रक्षा अर्थ में लेते हुए और कंडवादी का यक मानते हुए किया है, और बाकी जो लकार है वो यही माना जाएगा लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वहां भी ऐसा ही है। उरुष्याणु अग्ने है, ये ऋणा है ना आगे, ये नस का है, ये नस ठीक है ना, बहुवचनस्य वसनसौ, तो न को ऋणा हो जाता है यहां पर नश्च धातुस्थोरुषुभ्य, देखो वहां भी उरु शब्द है नश्च धातुस्थोरुषुभ्य, तो वहां उस सूत्र से न को ण हो जाता है। आगे देखो इकह सुई, अच्छा कंडवादी गण आकृति गण है, हाँ कह लेते हैं लोग आकृति गण भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि इसकी धातुएं बड़ी विचित्र है ना, इसीलिए वहां पर जो एक कारिका आती है वो जिसकी दूसरी पंक्ति है मन्ये वो कंडू शब्द पर आया है कस्य चा संजनादपि, वो क्या है ध्यान से उतर गया मेरे, मन्ये धातुर्विभाषितः ऐसे है ना अंत में देख लेना, कंडवादिभ्यो यक्ष सूत्र पर ही है कार्य का कस्य चा संजनादपि धातु प्रकरणात् हाँ धातु प्रकरणात् धातु कस्य च संजनादपि आह च अयम इमम दीर्घम मन्ये धातुर विभाषितः, क्योंकि वहां कंडू दीर्घ पड़ा है ना, तो प्रश्न उठाएगा दीर्घ आपने क्यों पढ़ा यहां पर भाई, यक प्रत्यय करेंगे तो सार्व धातु के वो अकृत सार्व तो केवल दीर्घ से नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो कहा उन्होंने कि धातु प्रकरणात् धातु, धातुओं का प्रकरण चल रहा है धातु पाठ में पढ़ रहे हैं उसको, इसलिए धातु भी है। और कस्य चा संजनादपि ककार अनुबंध लगाया है कंडवादिभ्यो यक आसंजन माने अनुबंध है, कस्य च आसंजनाद अपि ककार अनुबंध लगाया है उससे भी पता लगता है कि ये धातु है, क्योंकि गुण आदि किसको प्राप्त होंगे, अंग संज्ञा करेंगे ना प्रत्यय करके, तो उससे पता लगता है कि धातु है। लेकिन आह च अयम इमम दीर्घम, लेकिन दीर्घ पड़ा है इसको, तो अब संदेह हो गया कि आप धातु मान रहे हो तो दीर्घ पढ़ने की तो फिर नहीं है आवश्यकता, क्योंकि अकृत सार्थ की ओर दीर्घ दीर्घ कर देगा। तो कहा कि ऐसा है फिर अब ये कि ये वैकल्पिक रूप में धातु है अर्थात प्रातिपदिक भी है, क्योंकि प्रातिपदिक मानेंगे जब कंडू को और रस्व यहां पढ़ दें तो फिर हम रूप चलाएंगे तो कंडूह बन जाएगा प्रथमा के क्वेश्चन में, वहां कैसे करेंगे दीर्घ, वो तो मूल रूप में दीर्घ होगा तभी तो सु का आकर के विसर्ग होगा, तो कंडूह रूप बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में। तो इस तरह से इसको आकृति गण मान करके भी जो प्रातिपदिक होते हैं, प्रातिपदिक जैसा ही हुआ ना ये नहीं, कंडवादि गण में जो शब्द पढ़े हुए हैं ये प्रातिपदिक के रूप में भी ले सकते हैं इनको, तो फिर अन्य प्रातिपदिकों को भी कंडवादि गण में ला सकते हैं, इसलिए आकृति गण कह दिया उसको। तो इकह सुई इगंतस्य, अब यहां पर इकह जो शब्द पढ़ा है तो इगंति ही अर्थ लेना होगा, क्योंकि अगर हम एक प्रत्याहार लेकर के और स्वरूप से ले लेंगे तदंत विधि नहीं करेंगे तो उससे कौन सा आगे जो है सुपर्य आएगा, आता आ ही नहीं सकता। तो इगंतस्य सुई परतः दीर्घो भवती, ऋचि ऊपर से आ रहा है ऋग विषय, तो अभीषुण सखी नाम ऋग्वेद का ही मंत्र है ये, तो यहां पर किसको दीर्घ हुआ है, अभी को दीर्घ हुआ है सु परे रहते, ये निपात है, और सकार कुशकार जो है वो तो सुयाह सूत्र है उससे हो जाएगा, पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर उसको शकार हो गया है। ऐसे ही ऊर्ध्व ऊषु न ऊतये, यहां पर ऊ को दीर्घ हो गया है, शु पर रहते ऊ को दीर्घ हो गया है, तो यहां भी जो सुई है आगे सु उसको नष्ट धातुस्थ रुषुभ्य है ना, इससे सूत्र से उसके आगे जो न आ रहा है नस का नकार उसको नकार हो गया है। अब जो सूत्र आ रहा है ये बहुत प्रसिद्ध है, द्वेचोतस्तिंग, ये बहुत लगता है मंत्रों में, और बहुत से मंत्र हैं ऐसे जहां तिंगंत शब्द दो अच वाले हैं और उनको दीर्घ उपलब्ध होता है उनमें, तो यही सूत्र कार्य करता है, और इसी सूत्र के कारण से पीछे जो मैंने विषय उठाया था ये कहां पर कहां चर्चा हुई थी सूत्र की, संहितायाम, उसका अधिकार जो किया गया था कि संहिता में कार्य होता है, तो वहां प्रश्न उठाया गया था कि संहिता की कहने की आपको क्या आवश्यकता है, जबकि उत्तर पद का अधिकार चल रहा है, उत्तर पद होगा तो समास भी होगा, और समास होगा तो संहिता तो हो ही गई भाई, समास ऐसा तो होता नहीं है कि हमने एक शब्द बोला आगे विराम लगा दिया फिर दूसरा शब्द बोला कि दोनों का समास है, अरे समास कैसे हो जाएगा विराम लगा रहे हो बीच में आप, तो संहिता ही तो होगी जब समास करेंगे, तो वहां पर यही दिखाया था प्रयोजन कि उत्तर पदे का अधिकार होने पर भी संहितायाम जब सूत्र पढ़ा जा रहा है इसका तात्पर्य है कि अकेले एक शब्द में भी ये दीर्घ चलेगा, तो वही ये सूत्र है। तो द्वेचः षष्ठे क्वचनांतम, अतः षष्ठे क्वचनांतम, तिंगः षष्ठे क्वचनांतम, अब तिंगः साथ में बोल दिया है तो तिंगंत ही अर्थ लेना होगा हमें, क्योंकि द्वेचः के साथ में हम तिंग को जोड़ेंगे तो मात्र प्रत्यय को दीर्घ थोड़ी होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है अकेले कहीं नहीं होता, होता तो है ईयान ईयंतो ईयंत कोई अगर आग्रह करे तो उत्तर दे देना कि देखो यहां केवल प्रत्यय ही प्रत्यय है, प्रातिपदिक है ही नहीं की बात अलग हो गई, लेकिन था तो अपनी छाप तो छोड़ गया है ना, वो अर्थ तो उसी का समाविष्ट हो रहा है, जो ईयान का अर्थ है वो प्रत्यय का अर्थ थोड़ा ही है कि वतुब का अर्थ है कोई, वो शब्द का ही अर्थ है, प्रातिपदिक का ही अर्थ है, तो इसलिए यहां पर तिंगह का अर्थ हो जाएगा फिर तिंगंत। तो द्व्यच तिंगंतस्य, तिंगंत कैसा होना चाहिए, दो अच वाला, द्व्यच तिंगंतस्य। फिर उसका दीर्घ किसको करना है, हम कह सकते हैं अलोन्त्यस्य लगा करके अंतिम अल को ही तो करेंगे, तो अतः कहने की क्या आवश्यकता है, है आवश्यकता, दो अच वाला है तो अंत को तो अंत में आकार के अतिरिक्त अन्य स्वर भी तो आ सकता है। एक मंत्र आता है ना, आ देवान वक्षी यक्षी च, तो वक्षी, वक्षी दो अच है नहीं है, तिंगंत है कि नहीं है, वच धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन वक्षी, तो है दो अच, देखो करो दीर्घ, नहीं होगा क्योंकि आकार को करना है, ठीक है ना। अंतिम अल तो ठीक है, अंतिम अल में होगा वो ही बात मान ली हमने, लेकिन अंतिम अल भी आकार होना चाहिए तब कद्दीर करेगा। तो विद्मा हित्वा सत्पतिम शूर गो नाम, यहां विद्म, तो विद्म ये लोटलकार मध्यम पुरुष बहुवचन मस का रूप है ये, तो यहां पर विद्म को दीर्घ होकर के विद्मा, हम सब जाने समझें, विद्मा शरस्य पितरम। तो ये तो मात्र केवल एक उदाहरण विद्म का दे दिया है, भरमार है ऐसे दो अच वाले तिंगंतों की जिनको मंत्रों में दीर्घ मिल होता है। ये अगला सूत्र बहुत लगता है, ये भी है निपातस्य च, निपातस्य षष्ठी वचनांतम च व्यपदम, निपातस्य च दीर्घ भवति, ऋचि आ रहा है ऊपर से ऋग विषय। तो एवाते अच्छाते, ये एव को एवा हो गया, अच्छ को अच्छा हो गया, ये सब निपात हैं, तो यहां इनको भी दीर्घ मिलता है। ये एव और अच्छा ये सब निपात हैं, इनका चादयो सत्वे जो चादी गण उपलब्ध होता है, बहुत बड़ा गण है ये, उसमें इनका परिगणन किया गया है। अब आगे उपसंहार के स्वरूप में आ रहे हैं, ये उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि हमने इतने सारे तो विषय आपको बता दिए, हो सकता है भाई बहुत से रह गए हों ऐसे, तो हमारे अगले सूत्र की सहायता ले लेना। तो सूत्र आ गया अन्येषामपि दृश्यते, अन्येषाम षष्ठी बहुवचनांतम अपि अव्यपदम दृश्यते क्रियापदम। अब जहां भी ऐसा सूत्र पाणिनि बोलते हैं तो क्या करते हैं पाणिनि, अपना बचाव, बचाव ही तो कर रहे हैं अपना, कोई आक्षेप ना कर पाए कि देखो आपने इस शब्द में ये कार्य करने के लिए कोई सूत्र बनाया ही नहीं, तो बचाव के लिए उन्होंने जगह जगह कुछ अपने उपाय कर रखे हैं कि हम पर कोई आक्षेप न लगा पाए। तो अन्येषाम अपि शब्दानाम दीर्घो दृश्यते, अब अन्येषाम, अब अन्य किससे कहेंगे हम, तो सीधा सवाल है, प्रकरण के अनुसार जिन सूत्रों का अब तक निर्देश किया गया और उनके द्वारा कहीं दीर्घ उपलब्ध, वो दीर्घ नहीं कर पा रहे हैं और दीर्घ उपलब्ध हो रहा है, तो वहां इस सूत्र से हो जाएगा। सूत्र उपलब्ध नहीं है लेकिन दीर्घ उपलब्ध है, तो उनके लिए ये सूत्र बैठा हुआ है। फिर तो देखो जैसे केशा केशी कचा कची, ये पीछे भी आया था उसमें दूसरे अध्याय में, युद्ध करते हैं ना बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे के खेच खेच के, अब गंजे लोग लड़े आपस में तो कैसे खींचेंगे बालों को तो बाल बालों का ही होगा ये तो युद्ध। तो केश भी बालों को ही बोलते हैं, कच भी बालों को ही बोलते हैं, कच बंधने है ना, बांधा जाता है ना बालों को, चोटी बनाते हैं सिर पर, उसको संभाल के रखते हैं। तो केशा केशी, केशेशु केशेशु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो किससे किया था समास, तत्र तेन इदम इति सरूपे, सप्तम्यंत से कर लो विग्रह या तृतीयांत से कर लो, तत्र तेन, तृतीयांत का वो था उदाहरण, वो दंडा दंडी था ना, मुसला मुसली, वहां तृतीया से विग्रह करेंगे, दंडे से लड़ना परस्पर, तो वहां समास करके केश केश दो बार जो किया गया था, केशेशु केशेशु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो तत्र तेने दमिति स्वरूपे से तो समास हो गया था, और समास करने के बाद समासांत प्रत्यय भी, क्योंकि कर्म व्यतिहार हो गया ना यहां पर, कर्म व्यतिहार कर्म व्यत्यार का अर्थ कैसे घटाएंगे यहाँ पर? कर्म व्यत्यार का अर्थ क्या होता है? कर्म की अदला बदली, कर्म की अदला बदली, तेरा कार्य मैं करूं, मेरा कार्य तू करे। तो ऐसा जब करेंगे तो झगड़ा होगा कि मेल होगा? एक दूसरे का कार्य जब बांट करके करते हैं परस्पर तो झगड़ा होता है वहां, वहां तो प्रेम बढ़ता है और अधिक। अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये सहायता देखो कि उसने इसका कार्य कर लिया, उसने इसका कार्य कर लिया, तो क्या लगता है कि बहुत मेल है परिवार में आपस में। लेकिन यहां तो कर्म व्यत्यार में उल्टा हो गया, झगड़ा हो रहा है। तो यहां कर्म व्यत्यार का तात्पर्य है कि जैसा कर्म एक कर रहा है वैसा ही दूसरा भी कर रहा है, वैसा ही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं एक जो है बाल खींच के पकड़ रहा है और एक जो है उसे प्यार कर रहा है, ये तो है नहीं यहां पर। वो भी वही करेगा, ठीक है तूने मेरे बाल पकड़े, मैं भी तेरे बाल खींचता हूं अभी या खींचती हूं। तो केशा केशी कचा कची, तो इच कर्म व्यतिहारे से समासांत इच प्रत्यय हो जाएगा। और बाकी जो ये शब्द हैं इस प्रकार के, क्योंकि यहां जो उदाहरण दिया है केशा केशी कचा कची, तो विभक्ति तो माननी पड़ेगी ना। तो ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचे सूत्र में यद्यपि हमने समास तो बहुवरी ही किया था, लेकिन बहुवरी समास तो हो चुका है और हमने समासांत प्रत्यय भी कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर पूरा बना बनाया शब्द तिष्ठद्गु गण में मानते हुए इसका नाम अव्ययी भाव भी रखा गया है। उससे लाभ क्या हुआ? उससे बन गया ये अव्यय। अव्यय होने से यहां जो प्रत्यय आया उसका लुक हो गया। तो केशा केशी कचा कची, एक अलग से दिया है शब्द नरक। तो नरक के लिए न में दीर्घ करना है, कोई सूत्र है पीछे? कोई भी नहीं है। तो कहा अन्येषाम अपि दृश्यते, इससे बन गया, तो नरक का बन गया नारक। अब ये कोई लोक में नहीं उपलब्ध होगा, केशा केशी कचा कची तो लोक में चलते हैं ये, क्योंकि वेदों में युद्ध की बात ऐसे नहीं आ रही है कोई। और पुरुष ये भी वेद का ही मिलता है ना, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, तो कहीं कहीं पुरुष और भी इसमें तो खैर नहीं है, इसमें तो पुरुष ही है, अन्य मंत्रों में आता है पुरुष। तो पुरुष शब्द में ही उसी को दीर्घ कर दिया गया है, तो वहां भी इसी सूत्र से दीर्घ कर लेंगे पुरुष। हाँ उसमें है एतावानस्य महिमा, एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। परमात्मा का नाप बताया जा रहा है ना, परमात्मा अनंत है कि शांत है? यहां तो नाप बता रहे हैं, तो नाप किस चीज का होता है, शांत का कि अनंत का? ये तो इंची टेप लेकर के नाप रहे हैं ना उसको, और नाप भी कैसे रहे हैं कि उसके चार भाग किए पहले। पाद, पाद शब्द आता है ना चौथाई में, और चौथा और चार पार पैर पूरे होते हैं तो पूरा बन गया वो। तो उसका जो सारा उसकी महिमा बताई जा रही है परमात्मा की कि एतावान अस्य महिमा, ये जो आप देख रहे हो ना परमात्मा की महिमा इतनी है कि नहीं, जितनी आप समझ रहे हो उतनी नहीं है। अतो ज्यायांश्च पुरुषः, ये जो पुरुष है परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है पुरुषेते इति पुरुषः, ये अतो ज्यायां जितना आप समझ रहे हो उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि, ये सारा ब्रह्मांड कल्पना कर लो कहां से कहां तक है, ये सारा जो ब्रह्मांड है ये कितना है परमात्मा का? विश्वाभूतानि पादः, पादः अस्य विश्वाभूतानि, केवल एक चौथाई है ये, पाद का अर्थ चौथाई। जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है ये परमात्मा के चौथाई हिस्से में विद्यमान है या चौथाई हिस्से के बराबर है। तो परमात्मा का नाप तो हो रहा है ना भाई, एक बटा चार तो ले लिया हमने, अब तीन बटा चार और बचे हैं, तो शांत हो गया ना, सीमित हो गया। पादहस्य विश्वाभूतानि और त्रिपादस्य अमृतम दिवि, जो तीन भाग उसके रह गए तीन पाद वो कहां पर हैं? तो द्युलोक में है वो। वहां द्युलोक का तात्पर्य है बस केवल वहां पर परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा को व्यापक बोलते हैं ना हम लोग, परमात्मा व्यापक है। तो व्यापक शब्द सापेक्ष है या निरपेक्ष है? सापेक्ष। व्याप्य भी तो चाहिए कि स्वामी कह दिया और स्व है ही नहीं, मालिक बोल दिया और मिल्कियत है ही नहीं, तो ये सापेक्ष शब्द होते हैं। पिता बोल दिया पुत्र है ही नहीं, तो जब व्याप्य भी चाहिए और कह रहे हैं कि जितना भी व्याप्य है वो तो केवल उसके एक भाग में समा गया है, चौथाई भाग में, तो तीन भाग तो व्याप्य से रहित है ना, तो वह व्यापक का प्रयोग कैसे होगा इन तीन भागों में भी। तो देखो ये सारे एक आलंकारिक जो वर्णन होते हैं, ये केवल मात्र इसको क्यों महिमा बताई जा रही है उसकी, और वास्तविकता भी है, क्योंकि हम प्रलय काल में जब देखते हैं कि सब सत्व रजस तमस अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के सारे में फैल फैल गए, उस समय भी परमात्मा है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जब सृष्टि काल बनता है तो सृष्टि काल में जो तत्व सर्वत्र प्रसृत हैं, फैले हुए हैं, पृथक पृथक हैं, उनका परस्पर संयोग करके संसार बनाता है परमात्मा। तो बिखरी हुई वस्तुओं को जब इकट्ठा करते हैं तो कुछ स्थान खाली होता है कि नहीं? भाई चीजें बिखेर दी हमने तो स्थान अधिक घिरेगा, अब उनको इकट्ठा करके संभाल के रख रहे हैं तो लगता है ना हाँ कमरे में कुछ जगह हो गई, अब नहीं तो सारा फैला पड़ा है, कहीं जगह ही नहीं है कुछ भी। तो परमात्मा ने इकट्ठा किया उनको, इकट्ठा करके संसार बनाया, तो खाली जगह हुई कि नहीं हुई? तो खाली जगह कितनी है उसका एक बताया जा रहा है कि आप जितना बड़ा ब्रह्मांड समझ रहे हो, आप तो ब्रह्मांड को बहुत बड़ा मान रहे हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं है, ये उसके थोड़े से भाग के ही बराबर है, जो उसका शेष भाग है बचा हुआ यानी खाली स्थान अत्यधिक है। वो अत्यधिकता को बताने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अब वहां जब व्याप्य नहीं है तो परमात्मा फिर आनंद स्वरूप द्युलोक शब्द का प्रयोग किया गया, वहां केवल आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। तो इस तरह से वर्णन आते हैं। तो बात हो रही थी पुरुष शब्द की, तो इस मंत्र में पुरुष शब्द को दीर्घ करके पुरुष पढ़ा हुआ है, अतो ज्यायांश्च पुरुष। अच्छा जी, जैसे कुशल शब्द हमने कुशल लाती ऐसा वहां वो बदल के निपुणता उसमें बदल गई है, तो ये पाद भी तो ऐसा ही है ना? हाँ। तो वो वेद में चौथाई वाला अर्थ कैसे निकालेंगे? नहीं तो ऐसा ही है, जब मान लिया तो अर्थ ले तो लिया हमने चौथाई। भाई पाद शब्द हम जब पैर को बोलते हैं और वो पैर जब देखे गए पशु के चार होते हैं, तो चार होने के कारण से अब एक पाद हो गया, चार का एक हिस्सा, पशु के चार पैर हुए, अब चार पैर में से हमने एक पैर पकड़ा उसका एक पाद, तो एक पाद का अर्थ अब कहां से कहां पहुंच गया कि चार का एक, अब पैर को छोड़ दो, चार में से एक, अब इस अर्थ पे आ गए हम संकुचित होते हुए, ठीक है ना? एक चार में से एक, अब वो चार में से एक इसको अब व्यापक कर दो कहीं पर भी, चार में से एक, हमने 1000 ग्राम के चार भाग किए 250 250 250 करके, उन चार में से एक, तो 250 ग्राम क्या बोलते हैं? एक पाद बोलते हैं ना, एक पाव, बुद्धा का भाव हो गया, एक पाव कर दिया है। ऐसे ही जहां देखो वहां पर पाद शब्द अब चौथाई अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, तो ऐसे ही परमात्मा के लिए। तो परमात्मा वेद के मंत्रों में भी ऐसे हमने संकुचित अर्थ तो बाहर लिया ना? देखो एक बात समझो कि हम लोक में जैसे अर्थ कर रहे हैं, ये अर्थ करने की बुद्धि आई कहां से? ये बीज डाला किसने हमारे अंदर कि ऐसे भी अर्थ हो जाते हैं? ये सारी खुरापात परमात्मा ने तो उत्पन्न कराई है भाई, वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, तो उसका पुत्र क्यों नहीं करेगा ऐसे ही? फिर वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, उसने भी तो मंत्रों की रचना ऐसे कर डाली है। अब परमात्मा का वहां पैर थोड़ी बोलेंगे, वहां पाद का अर्थ पैर नहीं है। अच्छा फिर वही पाद शब्द मंत्रों में छंदों में प्रयुक्त होने लगा, होने लगा का अर्थ हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, वो तो हम उसके आधार पर ही लोक में ऐसे अर्थ करते हैं क्योंकि वेदों में ऐसे अर्थ चल रहे हैं। चतुष्पाद गायत्री, त्रिपाद गायत्री या अन्य जो भी त्रिष्टुप छंद है, चार पाद होते हैं नहीं होते हैं इनके। फिर सूत्र आगे यत्रार्थवशे न पाद व्यवस्था, तो पैरों की व्यवस्था हो रही है क्या सारिक। तो इस तरह से सर्वत्र वही बात हो रही है, वही फिर लोक में होने लगती है। सीखेगा तो वहीं से आदमी, जैसे कोई बच्चा है अब समाज में जो व्यवहार कर रहा है, तो गंदा करे या अच्छा करे, उसका क्रेडिट या उसका जो निंदनीय भाव है अर्थात तो बुराई, वो किस पे जाती है? परिवार पे, माता पिता पे। कि संस्कार कहां से मिले? वहीं से मिले। तो हमारे लिए संस्कार कहां से मिले? भाई संस्कार तो परमात्मा ने दिए है ना प्रारंभ से ही, ऋषियों ने वेदों से ग्रहण किए, ऋषियों ने हम तक पहुंचाए, तो बात तो सारी वहीं से आ रही है। अब ये मत कहना कि फिर तो सारी अविद्या भी वहीं से आई, हम विद्या से ग्रस्त हो गए ना। देखो अविद्या, अविद्या क्या है? एक अभाव ही तो है विद्या का। अविद्या का स्वरूप ऐसा नहीं है कि अविद्या कोई अलग से चीज है, अविद्या विद्या का अभाव है, अर्थात उस विद्या को हमने ग्रहण नहीं किया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अविद्या की कोई उत्पत्ति हुई है, हम इसको कैसे कहेंगे? विद्या की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है, कैसे कहा जाएगा कि प्रकाश नहीं है यहां? कभी प्रकाश को देख करके कहा है किसी ने कि देखो ये क्या है? कि यहां अंधकार नहीं है, प्रकाश कोई चीज नहीं है बस, अभी तो यहां अंधकार नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्या? प्रकाश का अस्तित्व मानते हैं और अंधकार अभाव के रूप में होता है, अर्थात किसका अभाव? प्रकाश का। ऐसे ही विद्या विद्या। चलो इसको समाप्त करते हैं। अब अगला सूत्र है चऊ सप्तम ये क्वचनांतम। अब ये चू का चऊ है क्योंकि उकार का ही तो अव बनेगा चऊ, तो धातु अंचू, लेकिन अकार पड़ा नहीं पाणिनि ने, तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि जहां अकार का लोप हो जाता है, ठीक है ना, वहां ये सूत्र लगेगा। अब अकार का लोप कहां होता है? अंचु धातु के अकार का भसंज्ञा होने पर होता है, लेकिन भसंज्ञा तब होगी ना जब प्रातिपदिक बनेगा ये, तो अंचु धातु से ऋत्विक दध्रिक जो सूत्र आता है उससे प्रत्यय करने के बाद अनिदिताम हलोपधाया किंगति से नकार का लोप हो जाता है। और अचह सूत्र से फिर जब रूप चलाएंगे तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां वहां अकार का लोप हो जाएगा, वहीं ये सूत्र लगेगा जहां भ संज्ञा होगी। अब ये निष्कर्ष निकला अंत में जाकर के। तो चौ परतः, अब यहां पर अणह जो पूर्व से अणह जो है ना, ये ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, ये वहां से संकेत ले लिया है कि चौ परतः पूर्व से अणह दीर्घो भवति। तो जैसे दधी और अच अंचु धातु, दधि उपद रहते हुए अंचु धातु से क्विन प्रत्यय किया गया, क्विन प्रत्यय करके सर्वापहारी लोप हो चुका है और रह गया दधि अंच, दधिम अंचति, दधि अंचति इति, तो दधि और अंच नकार का लोप हो गया, दधि अच। अब दधि अच इतना मात्र है अभी, तो हम क्या करेंगे यहां पर? अब दध्यच यही तो बनाएंगे, यण करके दध्यच, ये बन गया मूल शब्द। लेकिन जब रूप चलाएंगे इसके तो दध्यंग दध्यंचौ दध्यंच दध्यंचम दध्यंचौ, इन पांच स्थानों पर आकार का लोप तो हुआ नहीं। और सूत्र में कौन से अंचु का ग्रहण है? जहां आकार का लोप हुआ है। अब जो बहुवचन आएगा द्वितीय का, वहां अचह सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा भसंज्ञा होने के कारण से। अब आकार का लोप हो जाएगा तो अब यहां रह गया दधि और केवल चकार, और आगे शस का अस है, उस दधि को इसने दीर्घ किया है अब यहां पर, तो दधीचह। तृतीया में भी ऐसे ही भसंज्ञा हो जाती है दधीचा, चतुर्थी में एक वचन में दधीचे, ऐसे ही मधु का और अंच धातु, मधु पद रहते हुए अंच धातु से क्विन करेंगे तो मध्वंग मध्वंचौ मध्वंच मध्वंचम मध्वंचौ मधुच। तृतीया में मधुचा, चतुर्थी में मधुचे। अंतिम सूत्र संप्रसारणस्य षष्ठी क्वचनांतम। अब यहाँ भी दीर्घ किसको करना है, तो वही आ जाएगा पूर्व पदस्य अण संप्रसारणांतस्य पूर्व पदस्य अण उत्तर पदे परतः दीर्घो भवति। अब यहाँ पर जब संप्रसारण शब्द में षष्ठी आ रही है कि संप्रसारण के स्थान में दीर्घ होता है, अब संप्रसारण अकेले तो कहीं मिलेगा नहीं, संप्रसारण अकेले थोड़ी कहीं पर के अ ई उ कहीं प्रयोग कर रहे हैं और हम उसको जो है यानी यल प्रयोग कर रहे हैं और उनको हमने संप्रसारण कर लिया, ऐसा होता है कहीं पर किसी शब्द में ही आएंगे ये, तो इसलिए अंत तदंत विधि करके संप्रसारणांतस्य। अब संप्रसारणांत हो गया तो दीर्घ किसको करेंगे, तो दीर्घ जब ये कहा जा रहा है कि जिसको संप्रसारण हुआ है यानी कि संप्रसारण जिसके अंत में आ रहा है, तो वहां पर फिर अण उसको अण को पूर्व पदस्य अण यानी पूर्व पद का जो अण है, पूर्व पद तो होना ही है क्योंकि उत्तर पद पर आएगा, तो उसको दीर्घ करना है, तो दीर्घ करते समय फिर क्या करेंगे, वहां अलोन्त्य से लग जाएगा, तो किसको दीर्घ होगा, किसको दीर्घ होगा, संप्रसारण को ही दीर्घ हो जाएगा सीधा फिर, क्योंकि जब संप्रसारणांतस्य ऐसा कहा गया तो इस पर स्पष्ट है कि संप्रसारण तो अंत में ही होगा उस शब्द के और उत्तर पद परे है, अब दीर्घ किसको होगा, फिर उसी संप्रसारण को दीर्घ हो जाएगा। तो उदाहरण तो पीछे आ चुके हैं, ये कारिष गंध्याया पुत्र है, ऐसे जो विग्रह किया गया था षष्ठी समास करते हुए, या कारिष गंध्याया पति ही इस तरह से, तो वहां पर पति और पुत्र आदि शब्द पर रहते, शंग संप्रसारणम पुत्र पत्यो, पुत्र और पति पर रहते तत्पुरुष समास में, पुत्र पत्यो तत्पुरुषे, या ऐसे संप्रसारण किया गया था। अब संप्रसारण में क्या करेंगे हम, कारिष गंध्या में जो यकार है इसको संप्रसारण किया एकार, अब जो आगे आ रहा है ये संप्रसारणाच्य लगाना होगा पहले हमें, उससे हो गया पूर्व रूप, तो शब्द कैसा बना, अब ह्रस्वांत बना ना, कारिष गंधि धम ह्रस्वी की मात्रा, उसको दीर्घ कर दिया इसने, ऐसे ही कौमुद गंध्या में, तो कारिष गंधी पुत्र है, कारिष गंधी पति ही, कौमुद गंधी पुत्र है, कौमुद गंधी पति ही, तो इस तरह से ये दूसरा तीसरा पाद भी पूरा हुआ। बस यहीं तक रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ Oh.